Choć kupon. Szczegóły promocji i wyłączenia z niej dostępne w aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 26 czerwca, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie szybka pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w miejscowościach koło Nowego Sącza. Góra 3 dni od testu, potwierdzana będzie teraz nowa mutacja COVID-19, zapowiada resort zdrowia. 2 fryderyki dla płyt z muzyką poważną Polskiego Radia. Trwa sprzątanie po trąbie powietrznej i szacowanie strat w miejscowościach koło Nowego Sącza. Pomoc dla poszkodowanych będzie wypłacona jak najszybciej, zapewnił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził Librantową, jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w Małopolsce. Wiatr zerwał tam dachy z prawie 60 budynków. Paweł Pawlica. Na podwórkach i okolicznych polach zalegają tony blachy, konstrukcji dachów i połamanych drzew. Ze skutkami nawałnic walczą mieszkańcy i strażacy. Powybijane szyby, zerwane dachy, zniszczony sprzęt, samochody. No zerwanie poszycie dachu, elewacja, zerwane drzewa, ogrodzenie, wszystko. Na miejscu cały czas pracuje ponad 100 strażaków ze szkoły aspirantów, którzy pomagają mieszkańcom zabezpieczyć domy przed deszczem. Tłumaczy starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Padał deszcz, który trochę zniszczył te zabezpieczenia, więc przede wszystkim skupiliśmy się nad tym, żeby poprawić te zabezpieczenia, bo tak jak widzimy, prognozy są niekorzystne. W całej Małopolsce wiatr i grad zniszczyły około 200 domów. Mieszkańcy poszkodowanych miejscowości mogą liczyć na pierwsze wypłaty pomocy w wysokości do 6000 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tylko 3 dni zajmie teraz zbadanie próbki pod kątem wykrycia nowych mutacji COVID-19, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Przyspieszy to reakcję służb sanitarnych na transmisję wariantu Delta. Wczoraj potwierdzono u nas 133 nowe przypadki koronawirusa, zmarło 36 osób. Barbara Góra. Minister Adam Niedzielski zaznaczył, że wykrywanie ognisk nowych mutacji koronawirusa i działania prewencyjne w ich rozprzestrzenianiu się jest teraz najważniejsze. To jest w tej chwili priorytet w walce z pandemią i to jest ten priorytet, który też przygotowuje nas do odpowiedniego reagowania, bo śledzimy te ogniska, one mają specjalną atencję ze strony sanepidu. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że zbadanie próbek pod kątem wykrycia nowych mutacji koronawirusa będzie możliwe w ciągu 3 dni. W ciągu 3 dni będziemy mieli wyniki, a to daje czas na reagowanie służb sanitarnych. I to jest nasz realny mechanizm w walce z nowymi mutacjami, przede wszystkim z mutacją Delta, która pojawia się w coraz większej skali w Europie. W Polsce mamy już w pełni zaszczepionych ponad 12 milionów osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Kolejne obostrzenia dziś zostały złagodzone co najmniej do końca wakacji. Do 75% zwiększony został limit osób w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Na trybunach obiektów sportowych może być zajęta połowa miejsc. W dyskotekach może bawić się do 150 osób. Ponad 4 miliony uczniów rozpoczęło wakacje. Przez najbliższe 2 miesiące odpoczną od porannego wstawania i podręczników. O podsumowaniu roku szkolnego i wakacyjnych planach uczniów Martyna Szymczakowska. Na te słowa większość uczniów ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie czekała z niecierpliwością. Rok szkolny 2020-2021 uważam za zakończony. Teraz można już planować wakacje. Będę mógł dłużej spać, no i będzie fajnie. Przyda się odpoczynek? Tak. Będzie można w końcu trochę odpocząć od szkoły. Morze, góry. I obozy. Kończący się rok szkolny był dla uczniów trudny. Ze względu na pandemię przez większość czasu uczyli się zdalnie. Do szkoły wrócili pod koniec maja. I moim zdaniem było bardzo fajnie. Odpuścili nam sprawdziany niektóre, żeby stawiali na integrację. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wrócą do szkół 1 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Na koniec jeszcze się pochwalimy. 2 fryderyki dla płyt z muzyką poważną Polskiego Radia. Sonaty na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz dostały nagrodę w kategorii Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Z kolei w kategorii Album roku muzyka symfoniczna Fryderyka otrzymała płyta Semkow, Nospr, Brahms, Symfonię. I jeszcze jeden sukces Polskiego Radia. Serwis multimedialny o Bitwie Warszawskiej 1920 roku jest w finale plebiscytu. Wydarzenie historyczne roku w kategorii Edukacja. Serwis jest cały czas dostępny w sieci. Do zapoznania się z nim zachęca prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Serwis jest wzbogacony o nagrania archiwalne. Wypowiadają się tam uczestnicy wydarzeń. Są to nagrania pochodzące z Archiwum Polskiego Radia i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Można tu posłuchać wspomnień między innymi francuskiego generała Weiganda. Jest też głos generała Kazimierza Sosnkowskiego, ale też zwykli żołnierze czy ochotnicy. Także można obejrzeć materiały wideo bezcenne, archiwalne. Zwycięzców plebiscytu wybierą internauci. Głosować można od początku lipca do końca sierpnia, a laureatów poznamy 14 września. Serwis znajdą Państwo pod adresem bitwa1920.gov.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dwa dni czekania i w końcu wracają mecze na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Na rozpoczęcie fazy pucharowej i walki o ćwierćfinały mecz Walia-Dania o 18 i Włochy z Austrią o 21. Kończy się powoli długi miesięczny turniej Ligi Narodów. Dziś w Rimini Polacy zagrają ze Słowenią o wejście do finału. Start o 15. Wcześniej o 11.30 rozpocznie się drugi z półfinałów Francja-Brazylia. Wczoraj złoto zdobyły siatkarki z USA, które w finale z kwitkiem odprawiły Brazylijki 3-1. Brąz dla Turczynek, Japonia poza podium. W Poznaniu ostatni dzień 97. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Dziś w programie Młot Kobiet, płotkarskie sprinty i arcyciekawa rywalizacja na 800 metrów. Wczoraj w Młocie Mężczyzn popis Pawła Fajetka, który dopiero w szóstej próbie zdołał oddać rzut na miarę złotego medalu. Męczący konkurs, bardzo długi. No okej, udało się poskładać w szóstej kolejce. Nie był to rzut idealny. 82-82 to już jest kawał rezultatu. Wicemistrzem Wojciech Nowicki, 80 metrów, 86 centymetrów. Natalia Kaczmarek z czwartym wynikiem w historii polskiej lekkiej atletyki i trzecim w tym sezonie w Europie, 50 sekund 72 setne, została mistrzynią Polski na 400 metrów. Wracająca do formy po przejściach zdrowotnych Justyna Święty-Ersetit rozpędza się, ale zdrowia wystarczyło tylko na srebro. Mistrzem Polski w skoku o tyczce został Piotr Lisek. Już parę razy zdarzało mi się skakać w deszczu, także przed wyjazdem tutaj na ten Mistrzostwa Polski mówię: mama, uszykuj mi jakiś ręcznik, biorę kurtkę i lecę, bo może być nieciekawie. I faktycznie ten deszcz jest trochę demobilizujący i on na pewno nie pomaga, bo tutaj wiele pytań dostałem, czy to ma w ogóle jakiś wpływ, a ma niestety ogromny, jeśli chodzi o uchwyt, bo tyczkarze muszą mieć pewny uchwyt, jednak to jest bardzo duża siła, która chce się jednak wyrwać z naszych rąk, więc to jest najtrudniejszy aspekt, ale jak widać, nasza dyspozycja jest spoko. Liskowi złoto zapewniła wysokość 5 m 80 cm. Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz 49-41 w 10. kolejce żużlowej Ekstraligi. W meczu Apatora Toruń z Unią Leszno górą Unia 49-41. W tabeli przewodzi Stal 17 punktów, przewaga punktu nad Spartą i 3 nad Unią. O 7.40 Studio Euro 2020, a sport w Trójce za godzinę. Sobotni poranek znacznie chłodniejszy niż w ostatnich dniach. Na krańcach wschodnich możliwe burze. W całym kraju będzie dziś przeważnie pogodnie, a na termometrach od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest w dół. Ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia 33. część z serii Polish Radio Jazz Archives. Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Za konsoletą Elżbieta Malinowska program przygotowała Gosia Jakubowska, przy telefonie Paweł Turski i Piotr Firan. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Czy w ogródkach kawiarnianych powinien zostać wprowadzony zakaz palenia? Kurczą się miejsca, w których palacze mogą puszczać dymka. Niedawno pojawił się też pomysł zakazu palenia na balkonach, bo sąsiedzi się skarżą, że sąsiad z mieszkania obok wychodzi na balkon, a dym wdziera się do innego mieszkania. Teraz rozważany jest pomysł zakazu palenia w ogródkach kawiarnianych. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Ten temat przed nami, a już za kilka minut połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o akcji ratunkowej w Miami. Dramatyczną walkę z czasem toczą ratownicy w miejscowości Surfside, leżącej nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego na przedmieściach Miami. 4 ofiary śmiertelne i ponad 150 osób zaginionych. To ostatni bilans zawalenia się części znajdującego się tam budynku. Sąsiaduje on z plażą. Z powodu tej katastrofy i rozpaczliwej walki o uratowanie życia ludzkiego oczy całego świata skierowane są na Florydę. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Janku, widzisz to, co zostało z budynku i pracę ratowników. Na miejscu są również dziennikarze z całego świata. Budynek znajduje się mniej więcej 250 metrów od plaży, a z drugiej strony ja jestem właśnie 250 metrów od tego miejsca, gdzie właśnie doszło do tej tragedii, gdzie jest mnóstwo dziennikarzy, stacje telewizyjne, radiowe, reporterzy z całego świata, którzy relacjonują te tragiczne rzeczywiście wydarzenia. W piątek wieczorem zebrali się na plaży ludzie dokładnie naprzeciwko tego budynku i oni utworzyli takie serce i modlili się w intencji ofiar i zaginionych. Tak po ludzku powiem, że to jest jedno z trudniejszych wyzwań w mojej pracy dziennikarskiej. Widząc to, co tu się dzieje, dramat ludzi czekających na jakiekolwiek wieści od bliskich, heroiczną pracę ratowników i też widząc to, co z tego budynku zostało. Mija już druga doba katastrofy. Służby ratownicze wciąż mają nadzieję na znalezienie żywych osób. Tym bardziej, że według nieoficjalnych informacji to spod gruzowiska od czasu do czasu słychać różne stukania. Ratownicy kruszą gruz i wydrążają takie specjalne tunele, używają sonarów, dronów monitorujących sytuację z powietrza oraz wyszkolonych psów. Mówi burmistrz powiatu Miami-Dade Daniela Lawina-Cavi. Posłuchajmy. Pracujący tu ludzie są prawdziwymi fachowcami z ogromnym doświadczeniem, które uzyskali podczas pracy na całym świecie. Nie spoczną, dopóki nie zrobią wszystkiego, co w ich mocy, aby wydobyć spod gruzów żywe osoby. Burmistrz dodała, że nie ma dowodu na to, że do zawalenia mogło dojść w wyniku celowych działań osób trzecich. Budynek znajduje się, tak jak podkreślam, 250 metrów od plaży. Całkowitemu zniszczeniu uległo 55 mieszkań ze 136 apartamentów. A co ciekawe, na ilonie losu budowla nie tak dawno, właśnie przed zawaleniem, przeszła kontrolę bezpieczeństwa. I tutaj jedna ważna jest też informacja, bo władze proszą, aby dzisiaj nie spekulować, dlaczego doszło do tragedii, a modlić się za odnalezienie osób żywych i za ofiary śmiertelne. Ratownicy jednak podkreślają, że warunki dla nich do pracy są bardzo trudne, a odgruzowywanie niestety przebiega bardzo wolno. I też ciekawa informacja, bo bliskich zaginionych poproszono DNA. To na wypadek, jakby znaleziono szczątki ciał. Władze podkreślają, że ostateczny bilans ofiar będzie najprawdopodobniej dużo wyższy. W tej chwili, przypominamy, to są 4 ofiary śmiertelne i 159 osób poszukiwanych. Prezydent Joe Biden cały czas informowany jest o wynikach pracy ratowników. Posłuchajmy amerykańskiego prezydenta. Mój szef sztabu kryzysowego od samego początku bardzo zaangażowany jest w całą sprawę. Ze strony rządowej działamy w oparciu o Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego. Zwracam się do mieszkańców Florydy. Jakiejkolwiek pomocy będziecie potrzebować, otrzymacie ją od nas. Będziemy tam z wami. Prezydent Joe Biden zatwierdził wprowadzenie na Florydzie stanu wyjątkowego i zapewnił wsparcie służb federalnych. Okoliczne hotele otworzyły się dla rodzin, które właśnie straciły dach nad głową. Organizowane są ponadto także zbiórki jedzenia i leków z gruzów. Udało się uratować ponad 120 osób. W tej chwili tutaj już po godzinie pierwszej nad ranem czasu polskiego na Florydzie, miejscowości, w której teraz znajdujemy się, dokładnie 200, mniej więcej 50 metrów od części tego zawalonego budynku. Myślę, że w ciągu najbliższych godzin, w ciągu wczesnych godzin porannych będzie konferencja prasowa służb i dowiemy się coś więcej na temat kolejnego bilansu tutaj. Miejmy nadzieję kolejnych znalezionych żywych osób, bo już spod gruzów wydobyto 120 żywych osób. Im udało się przeżyć katastrofy i ratownicy mają nadzieję, że tych osób uratowanych będzie jak najwięcej. O tych tragicznych wydarzeniach opowiadał państwu Jan Pachlowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Call up on your door, call up to Trójka. Program trzeci. Fatboy Slim przed momentem w Trójce. Temat zakazu palenia w ogródkach kawiarnianych przed nami. Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć coś w temacie tego zakazu palenia w ogródkach. Przecież te ogródki właśnie zostały po to stworzone, żeby tam można było palić, a nie wewnątrz restauracji. Jeżeli chodzi też o pomysł tych balkonów, no to też jest pomysł martwy, bo wystarczy, że ktoś stanie pod klatką schodową, czy pod czyimś oknem na chodniku i też ten dym leci do mieszkania, więc taka to jest różnica, czy ktoś pali na balkonie, czy pod blokiem na chodniku. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. No i jeszcze jeden głos w sprawie balkonów. Nie palę już ponad 35 lat, a byłem palaczem papierosów i to takim zajadłym, ale wydaje mi się, że zakaz palenia na balkonach to jest no lekka przesada, ponieważ sąsiad będący obok, czy będący nade mną, gdybym palił, no to ma przecież też kontakt ze świeżym powietrzem. Co innego, gdy jest zakaz palenia w pomieszczeniu zamkniętym i tam nie jest przestrzegany.

to są tak zwane studnie, czyli korytarze pionowe, i są też korytarze poziome, które są czasami tak ciasne, że nie da się poruszać na czworakach. Trzeba po prostu pełzać na brzuchu i to jeszcze układać w specyficzny sposób głowę, pokonując tak zwane zaciski. To jest na pewno test na odporność psychiczną. A Henryk Sytner powróci z cyklem Medal dla każdego w poniedziałek. 20 minut pozostało do 8. W naszym studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Studio Euro 2020 w Trójce. Co tam w piłce, proszę pana? No, wraca Euro. Po dwóch dniach przerwy w końcu dzisiaj zawodnicy wybiegną na boisko. Już emocje uspokojone po meczu Polska-Szwecja? Piękne te bramki były, chociaż Robert Lewandowski kilka razy... Tylko że on jeszcze musi mieć kogoś, kto tam z nim gra. No to wszyscy o tym mówią rzeczywiście. No ale panowie też jakoś się starali, nie było tak źle. Myślę, że najgorsze z tych spotkań to było spotkanie ze Słowacją, zdaje się, to pierwsze. Troszeczkę mam wrażenie, że została zlekceważona ta Słowacja. Ale jak zobaczyłem, że przegrali, zdaje się, 5-0 chyba z Hiszpanią, a my zremisowaliśmy, to dało mi to do myślenia. Ale z drugiej strony marne to pocieszenie. No. Tak. Piłkarze już mają wakacje. Ale przed nami kolejne spotkania i kolejne emocje. Tak jest. Na turniejach rangi Mistrzostw Europy w fazie pucharowej każdy mecz to najwyższy wymiar gatunkowy. Od dziś do wtorku codziennie dwa spotkania. Każdego stawką będzie awans do ćwierćfinałów, a więc do czołowej ósemki Euro. Dziś po dwóch dniach przerwy od transmisji piłkarze wracają w końcu na boiska. Puchary zaczną się o godzinie 18 od arcyciekawego starcia Walia-Dania. Walia to faworyt, ale nie faworyt murowany. Taki ton komentarzy dominuje przed spotkaniem z Danią w 1/8 finału Euro. Potencjalne problemy ekipy Roberta Powella? Napastnicy cały czas nie błyszczą, a ze względu na pandemię ten mecz będzie właściwie meczem na wyjeździe. Na trybunach dominować będą Skandynawowie. Jedno jest pewne, Joe Rodon jak na razie bawi się świetnie. Nie chcę, żeby to się skończyło, jak na razie jest doskonale, oby było tego więcej. Aby tak się stało, trzeba pokonać Danię. Ostatni mecz Walijczycy przegrali, ale co tu dużo mówić, na tym turnieju 0-1 z Włochami wstydu nie przynosi. Szczególnie, że trener Powell pozwolił sobie na wprowadzenie rotacji składu. Dania zrobiła niespodziankę wychodząc z grupy, ale tym razem będzie miała atut kibiców, bo w Amsterdamie Walijczycy będą nieliczni. Bardzo nieliczni. Swoje robią zasady koronawirusowego podróżowania. Ale wiemy, że wszyscy trzymają za nas kciuki w domu. Brak kibiców nie będzie usprawiedliwienia. Zapewnia w rozmowie ze Sky News Daniel James. Ciekawe, czy w końcu przebudzi się atak. Mr. Bailey, Mr. Ramsey dotąd nie zachwycali, ale i tak niemal pewne jest, że wyjdą na boisko. Szkoleniowiec Walijczyków chce bowiem wrócić do składu ze spotkań ze Szwajcarią i Turcją. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Duńczycy byli już mistrzami Europy podczas pamiętnego czempionatu w 1992 roku, kiedy to do turnieju stali się niejako kuchennymi drzwiami. Z powodu wojny domowej na Bałkanach UEFA nie dopuściła wtedy reprezentacji Jugosławii. Dziś w Amsterdamie będą na pewno bardzo zdeterminowani. W pierwszym meczu z Finlandią zawału serca na boisku dostał gwiazdor duńskiej kadry Christian Eriksen. Tamto spotkanie przegrali, ale potem przecież rozbili Rosję 4-1 i przegrali z Belgią 1-2. To będzie ich pierwszy mecz poza Kopenhagą. Walijczycy z kolei zaczęli Euro od remisu 1-1 ze Szwajcarią, potem 2-0 ograli Turcję i na koniec fazy grupowej przegrali z Włochami 0-1. Kapitanem Walijczyków jest były gwiazdor Realu Madryt Gareth Bale, którego status w reprezentacji porównany jest do samego Diego Maradony. Czuję się dobrze przed tym meczem. Mieliśmy kilka dni odpocząć w tym tygodniu, co jest bardzo dobre. Mimo wszystko zdołaliśmy popracować również na treningach. Jesteśmy pełni ekscytacji i czekamy na to, co się stanie. Kolejne duże wyzwanie przed nami. Dania to bardzo dobry zespół, świetnie zorganizowany, z niesamowitymi piłkarzami. Nie możemy sobie pozwolić, by nie docenić tego rywala. Wyjdziemy przygotowani na ten mecz. Na pewno pokażemy się z dobrej strony. To kolejne ważne spotkanie. Dobrze jest sprawdzić się na najwyższym poziomie. O to chodzi w piłce nożnej, by czerpać radość z gry, szczególnie jeśli gramy dla narodowej drużyny. Z jak najlepszymi zespołami w najważniejszych turniejach staramy się zawsze grać jak najlepiej. Nie możemy się doczekać. To, co mogę stwierdzić, to, że wszyscy są mocno podekscytowani sobotnim meczem. Dotąd Bale spudłował karnego, miał dwie asysty, ale bramki jeszcze nie zdobył. Drugi dzisiejszy mecz to Włochy-Austria. Murowanym faworytem wydają się być Włosi, którzy w grupie wywalczyli komplet punktów. Z Turcją i Szwajcarią po 3-0, z Macedonią Północną 1-0. Austriacy wygrali 3-1 z Macedonią, ulegli Holendrom 0-2 i wygrali z Ukrainą 1-0. Może być zatem ciekawie. Tu pierwszy gwizdek o godzinie 21:00. Studio Euro 2020 w Trójce. To był Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zapraszamy na specjalną stronę, którą uruchomiło Polskie Radio z okazji Mistrzostw. euro2020.polskieradio24.pl. Podzielonym murem schody, po lewej stronie łapie. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę. A co w kinie? Na początku wakacji na wybór filmów, ciekawych filmów narzekać na pewno nie możemy. Fajny film. Wśród premier są też tytuły docenione przez profesjonalistów. Należy do nich Sweat Magnusa von Horna. Opowieść o trzech dniach z życia popularnej motywatorki fitness. Więcej o filmie Ryszard Jaźwiński. Tak się złożyło, że Magnus von Horn, Szwed z pochodzenia, swoje życie prywatne i zawodowe związał z Polską. Sweat to drugi dopiero pełnometrażowy film fabularny absolwenta szkoły filmowej w Łodzi, a już doceniony w ubiegłorocznej selekcji prestiżowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Zresztą do tej pory film zebrał już blisko 20 festiwalowych nagród, w tym oczywiście te dla reżysera, ale także jego perfekcyjnie obsadzonych aktorek. Magdaleny Koleśnik, stale obecnej na ekranie, oraz Aleksandry Koniecznej w roli matki bohaterki. A poszukiwania aktorki do głównej roli trwały długo, choć wybór Magdaleny Koleśnik z perspektywy czasu wydaje się być całkowicie naturalny. Przyznaje to reżyser Magnus von Horn. Ona jako pierwsza przeszła na casting. Jakoś chyba dosyć, bym powiedział, od razu czułem się, jest tutaj jakaś bardzo fajna chemia i że mogłaby to zagrać, ale to mój drugi film, to bardzo ważne dla mnie, więc nie byłem aż tak odważny, że przestałem szukać aktorek po jednym dniu. Ale teraz myśląc o tym, czułem to samo, co czułem, jak pierwszy raz ją widziałem. A jak było z Aleksandrą Konieczną? No bo nie da się ukryć, to jest aktorka, która w ostatnich latach zagrała w wielu ważnych polskich filmach, no i zwykle była za tę rolę nagradzana. Z Olą to był też sztos, bo ona też przyszła na casting. I to był pierwszy raz, wtedy ją spotkałem, ale ona przyszła jako postać, jej wyobrażenie na matkę bohaterki. I przyszła już gdzieś jakoś ubrana, jak ona, i jakaś peruka, czy włosy miała zrobione. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, ja nie do końca zrozumiałem, co tu się dzieje, ale była jakaś magia w tym, ona mnie strasznie zaciekawiła. Drugi raz ją spotkałem prywatnie i wtedy przyszła kompletnie ktoś inna. I to było mega ciekawe. Mnie to fascynuje, że ktoś ma taką zabawę jakby z tą pracą. Taką przyjemność, tak? Tak, i taką przyjemność. I to mnie inspiruje. Te filmowe role Aleksandry Koniecznej zapewne doskonale znamy i pamiętamy. Ale to właśnie Magdalena Koleśnik jest prawdziwym odkryciem w polskim kinie. Aktorka przyznaje, że praca z Magnusem von Hornem była dla niej jednym z najważniejszych dotychczas doświadczeń zawodowych. Magnus pozwolił mi uczestniczyć w procesie